wypełnienia puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie strzelanina na przedmieściach Los Angeles, nie żyje kilkanaście osób. Po południu w sądzie rozprawa w sprawie odwołania narodowców od zakazu organizacji Marszu Niepodległości. W tym serwisie także o wizycie amerykańskiego sekretarza energii w Polsce. Na początek strzelanina w nocnym klubie na przedmieściach Los Angeles. Mężczyzna zastrzelił 10 gości klubu oraz funkcjonariusza wezwanego na miejsce zdarzenia. W czasie tragedii na miejscu odbywał się koncert muzyki country, mówi Jeff Dean, szef policji hrabstwa. W środku znaleziono 11 ofiar śmiertelnych oraz ciało podejrzanego, prawdopodobnie jedynego. W środku było też wielu rannych w różnym stopniu, których zabrano potem do szpitala. Według najnowszych informacji zginęło 13 osób. Według pierwszych doniesień sprawca oddał co najmniej 30 strzałów. Na razie nie wiadomo, dlaczego strzelał. Odwołanie organizatorów Marszu Niepodległości od zakazu marszu wydanego przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz już w sądzie i czeka na rozpatrzenie. Rozprawę zaplanowano na 18.30, ma być jawna. Narodowcy liczą, że decyzja będzie dla nich pozytywna. Jak będzie, nie wiadomo. Wiadomo, że po zakazie wydanym przez prezydent Warszawy, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zdecydowali, że tą samą trasą co Marsz Niepodległości w tym samym czasie przejdzie ulicami stolicy biało-czerwony marsz pod patronatem prezydenta i organizowany przez rząd, a konkretnie przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Chciałem zaprosić wszystkich na biało-czerwony marsz. Ruszamy o godzinie 15 z Ronda Dmowskiego, przechodzimy aż do błoń Stadionu Narodowego. Wyłącznie biało-czerwone flagi. Ten marsz będzie otwierało Wojsko Polskie, będzie orkiestra wojskowa, będą pojazdy wojskowe, będą grupy rekonstrukcyjne, będą kombatanci. Prezydent stolicy mówi, że wierzy w odpowiednie zabezpieczenie tej państwowej uroczystości. No w tej sytuacji, kiedy jest państwowa, to myślę, że będzie bardzo dobra ochrona. Przecież rząd dysponuje nie tylko policjantami, ale dysponuje też różnymi innymi formacjami, które mogą zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom. Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nie będzie brała udziału w marszu, ponieważ w tym czasie będzie w Centrum Zarządzania Kryzysowego osobiście nadzorowała bezpieczeństwo w mieście. Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak zapewnia, że policja ma środki, by zabezpieczyć wszystkie zgromadzenia przewidziane na 11 listopada. Przekonuje też, że mimo braków kadrowych, bo wielu policjantów wzięło zwolnienia L4, będzie bezpiecznie. I przypomina, że w MSWiA trwają rozmowy szefa resortu ze związkowcami służb mundurowych, którzy domagają się podwyżek i lepszych warunków pracy. Ja przede wszystkim jestem daleki od tego, żeby gdybać. Pamiętajmy, że dziś te rozmowy są prowadzone i tym rozmowom potrzebny jest przede wszystkim spokój, bo finałem jest bezpieczeństwo wszystkich osób. Względy bezpieczeństwa były powodem, dla których prezydent stolicy zakazała narodowcom organizacji Marszu Niepodległości. Seria politycznych spotkań z goszczącym w Warszawie amerykańskim sekretarzem energii Rickiem Perrym. Była już rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim. Za 2 godziny wizyta w Pałacu Prezydenckim. Rano PGNiG podpisało umowę z amerykańską firmą na dostawy gazu skroplonego. Ma obowiązywać przez 24 lata, począwszy od przyszłego roku. LNG ma być odbierany w gazoporcie w Świnoujściu, a wysyłany z terminali u wybrzeży Luizjany i Teksasu. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zapewnia, że warunki umowy są w pełni satysfakcjonujące dla spółki. Cena jest znacznie niższa od tej zapisanej w kontrakcie z Gazpromem. Piotr Woźniak podkreśla też kwestię niezależności energetycznej. Od 2023 roku począwszy chcemy portfel kompletnie zrestrukturyzować i mieć wyłącznie dostawy takie, które są pozbawione tego głównego ryzyka przerwania dostaw, która śmiertelnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państwa, a z drugiej strony mieć korzystne warunki. Przede wszystkim cenowe, a to nam zapewniają partnerzy amerykańscy. W ramach umowy w ciągu 24 lat sprowadzimy do Polski prawie 40 miliardów metrów sześciennych gazu. Rocznie Polska zużywa mniej więcej 17,5 miliarda metrów sześciennych tego surowca. I na koniec akcja Śniadanie daje moc, która ma przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych w domu i w szkole. W naszej szkole akcja śniadaniowa jest obecna od wielu lat, mówi Małgorzata Wilk, nauczycielka klas 1-3 szkoły podstawowej nr 1 w Katowicach. W związku z tym jest zawsze rozmowa na temat właściwego odżywiania się, wspólna zabawa z piosenkami różnymi o zdrowym żywieniu, o warzywach, o owocach. Rodzice, żeby uatrakcyjnić te wszystkie śniadania, to te kanapki wyglądają bajkowo. To są arbuzy powycinane w różne kształty, z jabłek frytki, chipsy.

PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Jesień to najlepsza pora, żeby zarazić przeziębieniem kogoś, kogo się nie lubi. Całe bogactwo wirusów i drobnoustrojów można bez trudu wchłonąć w ziewnie w każdym autobusie czy tramwaju, a potem wystarczy tylko kichnąć w odpowiednim momencie. Niestety na drodze naszych niecnych knowań staje często farmaceuta i jego podejrzane substancje. Jan Węglowski opowie o przygodzie za apteczną ladą. Wcześniej Czyści jak łza zaśpiewają o cudownym leku na wątrobę, a zaczniemy od przemyśleń na temat reklam farmaceutyków. Łukasz Błąd. Fronty atmosferyczne na przedwiośniu mieszają w powietrzu z taką zaciekłością, że mataczenia podczas prac nad ustawą medialną zdają się być przy tym kryształowe i jasne jak żel regenerujący z wyrodnienia stawów. Efekt? Nagminne przemoczenia, zmarznięcia i zawiania idące w sukurs najobrzydliwszym wirusom, które o tej porze roku mają swoje swoiste żniwa. Anginy, zapalenia i grypy urządzają w naszych organizmach swobodną bonanzę, z upodobaniem infekując co żywsze komórki. Wesoły bakteriofag czy inny drobnoustrój żre nasze zdrowe tkanki jak wirus Majdum Windowsy. Efekt? Nie da się oglądać telewizji. Tak, po prostu się nie da. Nie wiadomo, czy to minister pozazdrościł sławy kultowemu palenie albo zdrowie, czy też grypa zmutowała się do tego stopnia, że jest w stanie dawać urzędnikom nie tylko w kość, ale i w łapę. Niemniej zaczął się prawdziwy wyścig. Kto szybciej powie obowiązkowe, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przecież jedna sekunda reklamy jakiegoś super new antywiruseksu czy innej gripofarmakozyny kosztuje majątek. A ponieważ producenci leków o każdej porze dnia wciskają nam z ekranów wszelką chemię do ssania, smarowania, połykania w kroplach, sztyftach czy naparach, nakazana sentencja jest najczęściej powtarzanym nad Wisłą zdaniem. Kosztownym zdaniem. Najsprawniejszym więc reklamowym głosom stawki podskoczyły jak Jagielliński premierowi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kto z tym tekstem nie mieści się w półtorej sekundy, w ogóle nie liczy się na rynku i może co najwyżej dubbingować reklamy proszków z nową rewelacyjną bioformułą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niektórzy lektorzy zeszli już do jednej sekundy, a sezon w progresie. Być może niebawem potrzebne będą pomiary w setnych, ba, w tysięcznych częściach sekundy. Ja już trenuję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W głąb jeziora lecą gwiazdy, daj mi dłoń mazurską, nocą marzy każdy. Wpatrzony w toń uwodzicielska woń grilla upaja nas, niedługo nadejdzie chwila, gdy powiesz czas, czas przewrócić karkówkę na drugi bok, na węgielki pod rusztem. Niech spływa sok, 10 porcji nas dwoje, słów mi brak, jednak się niepokoję i śpiewam tak. Hola, hola, goga, hola. Hola, hola, ho. Hola, la, ho. Hola, hola, goga. Hola, la. Hola, hola, ho. Wątroby nie oszukasz. Nie, nie, nie. Wątroba wszystko wie. Wie, wie, wie. Niczym wytrawny kucharz na wylot przejrzycie. Wątroby nie omamisz. Nie, nie, nie. Choćbyś był nie wiem kim. Ostrożnie z apetytami, Rafaholi. Za płotem sąsiad Tolo brzęczy szkłem, pierwszeństwo alkoholom daje przed snem. Zaprasza do ogródka, w ogniska blask, kto wino komu wódka, znieśmy toast. Po litrze na osobę. Jest bigos, są schabowe. Zakąsek sto. Pan Tolo nasz bon vivant wszystko ma. Węgorze, beczka, piwa, lecz w duszy gra. Hola, hola, goga. Hola, la. Hola, hola, ho. Hola, la, ho. hola, hola, go, go. Hola, hola, hola, ho. Wątroby nie oszuka. Nie, nie, nie. Wątroba wszystko wie. Nie, nie, nie. Niczym wytrawny kucharz na wylot przejrzy cię. Wątroby nie omamisz, choćbyś był nie wiem kim. Ostrożnie z apetytami, Rafaoli. Na sekcji zadziwionych chirurgów dwóch, na wszystkie bada strony, dola brzuch. Rekord Guinnessa czyni zjawisko to, wątroba wielkości dyni. O! Wokoło zaś studenci tłoczą się, notują uśmiechnięci wrażenia swe. Wieczorem dyskoteka, smutki precz, wór chipsów, piwa, rzeka, cudownie lecz. Hola, hola, goga, hola, hola. Hola, hola, ho. Hola, la, ho. Hola, hola, go, go. Hola, la. Hola, hola, ho. Wątroby nie oszuka. Nie, nie, nie. Wątroba wszystko wie. Nie, nie, nie. Niczym wytrawny kucharz na wylot przejrzy cię. Wątroby nie omamisz, choćbyś był nie wiem kim. Ostrożnie z apetytami, Rafaolin, Rafaolin, Rafaolin, Rafaolin. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ostatnio nadarzyła się okazja, aby sobie nieco dorobić, przyjąłem propozycję znajomego aptekarza, który korzystając z okazji, aby sobie dorobić, wybierał się do Anglii i zgodziłem się na ten czas zastąpić go w aptece. A że on się śpieszył na zaplecze jakiegoś pubu, zamiast wprowadzić mnie w tajniki farmaceutyki, poprzestał na przekazaniu złotej myśli Arystotelesa, brzmiącej następująco. Nim zaordynujesz, wpierw sam wypróbujesz. Potem dodał, w razie czego na zapleczu masz ściągę i poleciał do tego całego Londynu. No i się zaczęło. Na początku było mi nawet przyjemnie, gdyż bez przerwy tytułowano mnie panem magistrem, którego tytułu nie słyszałem od czasu ukończenia studiów polonistycznych, ale potem stwierdziłem, że działają mi na nerwy wszyscy ci zagrypieni, zasmarkani czy przejedzeni. Tym bardziej, że każdy z nich domagał się jakichś lekarstw na swoje dolegliwości. Całe szczęście, że kolega miał dostateczny zapas biseptolu, którym wypełniałem większość recept. A chorym, wątpiącym w zgodność zapisu lekarza z wydawanym medykamentem, kazałem pojawić się później, gdy tylko trawiące i gorączka pozwoli przejrzeć na oczy. Dlatego też z ulgą przywitałem godzinę zamknięcia apteki, ponieważ dopiero wtedy mógłbym poświęcić się szlachetnej misji uzdrawiania. A polegała ona na przygotowaniu bardziej skomplikowanych mikstur przy pomocy ściągi znajomego. Na początek zabrałem się za Bronchinaceum Amadeo. To była drobnostka, wystarczyło 5 gramów sulchacydu, 10 krople hydrogravitatu i szczypta masochinium, aby po wymieszaniu stwierdzić, że to świństwo cuchnie jak diabli, a do tego jest gorzkie jak świadomość przegranej w wyborach. Potem skomponowałem m.in. ultracis septem, hibacinium oraz morsinatium, rzecz jasna wszystko testując na sobie. Nieprzytomnego znalazł mnie na zapleczu apteki wspomniany farmaceuta, który wrócił na tarczy, ponieważ najpierw spóźnił się na samolot, a potem do tego zmywaka w pubie, przy którym stał już inny rodak. Obecnie po 64, a przed 65 płukaniem żołądka mam czas na odrobinę radości, gdyż mój przypadek dowodzi, że czasami opłaca się wrócić z emigracji zarobkowej do kraju. No w końcu dzięki temu jeszcze żyję. Niepokoi mnie jednak fakt, że lekarz, który się mną opiekuje, jest bardzo podobny do mego kolegi z ogólniaka. Ciekawe, czy też jest na zastępstwie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Druga część audycji będzie w tonacji podwieczorkowo-farmaceutycznej. Wojciech Kawecki opowie o zadziwiających właściwościach pastylek na gardło. Wcześniej piosenka do samodzielnego nucenia o leczniczym wpływie drugiej osoby. Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. A zaczniemy skeczem z podwieczorku przy mikrofonie pod tytułem Filiżanka. Jerema Stępowski i Mieczysław Pawlikowski. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Więc proszę Państwa... Przepraszam, panie naczelniku. Ja chciałem się spytać... Jakiś petent. Jedna chwileczka Państwu zobaczy. Chciałem się spytać, ile pan lat żyje. Słucham? Ile pan już lat żyje. Chciałem no dobrze, ale pan tak publicznie tu na... No gdzieście, prawda? A, to dużo, tak. Dużo, prawda? Tak, to dużo, proszę pana. I nie wie pan jeszcze o tym, że proszę pana, przez całe życie i nie ma takiej dziedziny, która by nie czekała na wynalazcy. Tak, no, nie wiedziałem, ale może pan pozwoli, ja najpierw proszę zapowiem. Pana, ja właśnie jestem wynalazcą. Adagio. Moje nazwisko profesor Adagio. Remigiusz Adagio. Ale może pan... Proszę pana, rzec można, jestem Wezuwiuszem wynalazczości. Co pan mówi? Giewont inwencji, tornado pomysłu. Co pan... Więc... Proszę pana, ostatnio chcę panu się przyznać, wynalazłem filiżankę. Słucham? Filiżankę, proszę pana. Bowiem nie pycha mną kieruje. Nie, nie. Po prostu chciałbym dopomóc społeczeństwu, ludzkości i człowiekowi, i sąsiadom. I sąsiadom. Tak ja jest, panu proszę pana, naprawdę. Dziękuję, panie Allegro. Nie, nie, nie, Adagio, tak, panie Adagio. Może panu łaskawie. Remigiusz, proszę pana, Adagio. Tak, no więc... Więc właśnie wracając do mojej filiżanki. Tak jest. Proszę pana, chciałbym się dowiedzieć na przykład, co pan sądzi o tym. Co jest słabą stroną filiżanki? No proszę pana, o ile znam nasze kawiarnie, to, że mniej jest zawsze w niej kawy, niż by się zmieściło. O nie, nie, nie, proszę pana. Słabą stroną filiżanki jest ucho. Słucham? Jest ucho, proszę pana. Ucho? Bo odstaje. Co pan mówi? I obtlokuje się, proszę pana. Tak, no pan to pewnie przemyślał, to pan tak wie jest, dlaczego. Tak jest, proszę pana. Dlatego się obtlokuje, bo odstaje. Proszę pana, wszystko, co odstaje, jest narażone na wielkie niebezpieczeństwo, proszę pana. Na przykład głowa wystająca z pociągu. Na przykład piórowieczne wystające z kieszeni i... Ale wróćmy do ucha. Właśnie, wróćmy do ucha, może pan do stosika wróci. Wróćmy, proszę pana, do ucha. Ucho dlaczego się obtłukuje? No bo jak powiedziałem, właśnie odstaje. Proszę pana, a w mojej filiżance ucho nie odstaje, proszę pana. To ciekawe. Bowiem ja przemyślałem to przez 3 majowe noce. Pan nocami myśli. Proszę pana, tak jest. Przeważnie myślę na prawym boku, bo na lewym to zasypiam. Aha. Proszę pana, leżałem, myślałem i wymyśliłem. W mojej filiżance ucho nie odstaje. Ucho jest w środku. A no to genialne rzeczywiście. Genialne i proste, prawda? Tak. Nie, nie, jeżeli państwo nie zrozumieli, ja rozumiem, że umysł ludzki czasami nie ogarnia tego nowatorstwa. Nie zrozumieliśmy, ja błagam. Ja mogę wytłumaczyć, naprawdę. Ja mam... Panie akcelerando, błagam pana. Nie, nie, proszę pana, Adagio. Adagio, przepraszam. Adagio, profesor Remigiusz Adagio. Tak, no więc proszę pana, już wiemy wszystko, prawda, jesteśmy uratowani, czasu, tak. Uratował pan sąsiadów, nie, nie. Ludzkość, prawda, już nie, nie, ucha ale... będą w środku, tak? A tak jest. No to świetnie, proszę to pana, dziękuję pana, ale chwileczkę. Czy państwa przypadkiem nie zainteresuje zegarek mojego pomysłu? Proszę pana, pan będzie łaskaw posłuchać, jak tak. Chodzi. No chodzi, tik tak. Normalnie? Tik-tak. Nie, nie, nie, proszę pana. On chodzi odwrotnie, tak tik. Co pan mówi, a jakoś proszę tam... Proszę posłuchać. Tak tik. No, no może, tak. Ale nie o to chodzi, proszę państwa, że on tyka odwrotnie, nie. Nie, nie. Chodzi o to, że on chodzi odwrotnie. Czy państwo zdają sobie naprawdę sprawę, co się kryje w odwrotnym chodzie zegarka? Proszę państwa, to jest genialne. Na przykład w tej chwili jest godzina, przypuśćmy, 6, prawda? Za godzinę normalnie jest 7, a u mnie nieodwrotnie. Jest godzina 5. 5, proszę państwa, i tak aż do świtu. O świcie człowiek kładzie się spać i wtedy zasypia, bowiem o świcie najlepiej się śpi. Proszę państwa, ale jeszcze to nie tylko, to nie wszystko, proszę państwa. Proszę państwa, największym szczytem tego jest to, że na przykład mężczyzna, właśnie człowiek, ściśle mówiąc mężczyzna, goli się. Wieczorem już, prawda, nie jest ogolony, a u mnie odwrotnie. Proszę państwa, zegarek idzie do tylu, cofamy się i ja chodzę zawsze ogolony. Bo pan jest coraz mniej ogolony. Tak jest, proszę pana. I na przykład jak będzie dzisiaj 25, to jutro będzie 24, 23 tak. I tak dalej. No ale przecież na końcu wreszcie będzie znów, powiedzmy, ta zima. A nie, nie, proszę pana. Nie? Nie, nie, nie. Bo my na wcześnie wiośnie, proszę pana, przestawiamy śrubeczkę i zegarek zaczyna nam chodzić do przodu. No, genialne. Genialne, prawda? Genialne. Panie maestrozu, ja pana błagam. Nie, nie, Adagio. Remigiusz, Adagio, profesor, no, może proszę już, pana. Może już. Więc jeżeli państwa zainteresują moje wynalazki, to polecam się. Będą one równie proste, jak i genialne. Remigiusz Adagio. Dziękujemy serdecznie profesorowi w imieniu, rzekam. Prawda? Dziękuję panu bardzo. Wypisuję czujesz hasła w mojej dłoni. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu. I czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Nazywam się Felix Ratus, jestem kilka lat po emeryturze. Każdy człowiek na pewno nieraz chorował na gardło, wtedy dostaje się chrypkę. Albo człowiek piszcie jak stare drzwi. Mnie też gardło trochę boli, to się zaopatrzyłem w różne dziwne pastylki. Pan w aptece powiedział, żebym sobie kupił kilka różnych pastylek, bo nie wszystkie pomagają. A może pan trafi i jakaś panu poprawi gardziołko? Ta mała żółta jest do połknięcia. O, połknąłem. Strasznie mi się głos zmienił i dopóki nie popiję jakąś wodą, o, to będę głupio gadał. Biorę szklaneczkę i do żyły. O, znowu normalnie mówię. A tu ma taką pastylkę witaminizowaną, to trzeba ssać. Się. I tak jak we krabie, głos się zmienia, a chrypka zostaje. A te pastylki są niby na chrypkę i gardło. Ale się poprawiło, co? Nic się nie poprawiło, a ja buczę jak stary transformator. I znowu trzeba popić normalną wodą. I wtedy mija bezpowrotnie efekt tej niby uzdrawiającej pastylki. Mam jeszcze taką kwadratową o smaku miętowym. I ta ma jeszcze jednocześnie odświeżać oddech. Jaki oddech świeżutki. Ale gardło jak boli, tak boli. I znowu mi się głos zestarzał. I oddech też mi się zestarzał. No gdzie? Reklama dźwignią handlu i dziurą w moim portfelu. Łyk wody i wracam do swojego głosiku. Oh. I tak to ludzie po moich doświadczeniach z pastylkami na gardło stwierdzam, że na chore gardło najlepszy jest zdrowy człowiek i oczywiście łyk wody. Tak, łyk wody. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Muzyczna poczta UKF w Trójce do godziny 14. Czekamy już teraz na propozycję 22.7 Trójek lub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Ale wcześniej jeszcze zaproszenie na konkurs Start Nagranie. Już jutro, czyli w piątek po liście przebojów kolejny odcinek konkursu i będą tam między innymi ci wykonawcy. Cześć, nazywam się Piotrek Krakowski. Tutaj akurat występuję pod szyldem YouTuber i będę prezentował swoją nową piosenkę Nieprzemakalna dziewczyna. No więc ja jestem kompozytorem, twórcą muzyki, przede wszystkim też do filmów, bo ja mam swoje takie studio, w którym pracuję i tam jakby tworzę muzykę. I jest to w dużej mierze też muzyka ilustracyjna, jestem trębaczem, wywodzę się w sumie, można powiedzieć, z jazzu, z takich klimatów. No i korzystając z tej okazji właśnie, że mam tego youtubera, którego powołałem do życia ostatnio, chciałem zaprosić Państwa do posłuchania naszej propozycji właśnie do konkursu Start Nagranie, do posłuchania piosenki Nieprzemakalna dziewczyna. YouTuber to jest projekt, który powstał dość spontanicznie jakieś 2 miesiące temu. Współtworzę go razem z moim kumplem, który pisze teksty, z Wojtkiem Klimczykiem. Ja śpiewam, piszę piosenki, wykonuję je. YouTuber stoi jakby na trzech nogach. Z jednej strony jest to blues, pełnokrwisty blues w warstwie tekstowej też, bo opowiada o problemach, o walce, o codzienności. Z drugiej strony jest w tym dużo funka, finezji funkowej. Jest to bardziej też taneczne przez to, czyli lżejsze. No i wszystko jest polane takim sosem elektronicznym. Korzystając z okazji, chciałem też zaanonsować, że YouTuber to jest pełnokrwisty zespół, 4-osobowy, żywe instrumenty, no i wkrótce zamierzamy grać koncerty, pokazywać się szerszej publiczności. Także zapraszam do śledzenia fanpage'a YouTubera, do śledzenia naszego kanału YouTube. W końcu jestem YouTuberem, także wrzucam tam dość dużo filmików, teledysków i różnych materiałów. I zapraszam wszystkich do zapoznania się z YouTuberem. Możecie usłyszeć nas w programie Start Nagranie na antenie radiowej Trójki. Miałaś 18 lat. Odrapany lakier na paznokciach stóp. W sercu coś dzikiego, ani diabeł, ani Bóg. Wiem, że nocą krzyczeć często ci się chce, że gdy sny przychodzą, są najczęściej złe. Przecenione życie, tani lakier, tani tusz. W głowie mnóstwo marzeń, ale w ustach kurz. Przez biedę i przez syf, przez ból i dół i złość, ja będę przy tobie, nigdy nie powiem dość. Nieprzemakalna dziewczyna, przez biedę i przez syf. dziewczyną. Przez biedę i przez syf, przez ból i tu i złość, ja będę przy tobie, nigdy nie powiem dość. Nieprzemagalna dziewczyna. Nieprzemakalna dziewczyna, youtuber, jutro w konkursie Start Nagranie. Więcej szczegółów startnagranie.pl. Na razie na tę piosenkę nie mogą Państwo głosować. Będzie można dopiero po emisji odcinka kolejnego. Przypomnę, jutro po godzinie 22 start i po 23 już będzie można zagłosować. Oczywiście Państwu oczywiście youtuber się spodobał. No i jeszcze jeden wykonawca. Dzień dobry, tutaj zespół Sawicka, czyli Marta. Mateusz. Artur. Kilka słów o tym, co gramy. Jest to repertuar, który cały czas jeszcze dojrzewa na premierową płytę. Jest to muzyka, którą ciężko sklasyfikować. Czekamy na koneserów, na ludzi, którzy mają tak szerokie horyzonty, że będą potrafili ten nasz repertuar umiejscowić w jakimś nowym, być może odkrywczym miejscu. Jesteśmy z Bielska Białej oraz z Wisły. Gramy ze sobą właściwie 2 lata. Pracujemy nad płytą w tej chwili. Spotykamy się w studio, także na razie pracujemy nad materiałem. No i dzielimy się nim w miarę możliwości powolutku z Państwem. Taką chyba podstawową koncepcją, która ten projekt inspiruje, że tak powiem, jest minimalizm środków, to znaczy tekst i są 2 instrumenty. I myślimy, że w tym jest bardzo duży potencjał, po prostu no, w tym składzie, którym tutaj jesteśmy. I myślę, że sprawia nam to dużą przyjemność. Przy tym właśnie założeniu minimalizmu, który upatrujemy jako wartość, też trochę ryzykujemy, dlatego że na przykład jesteśmy pozbawieni w tym składzie, czyli bas i gitara, bębnów, na przykład sekcji perkusyjnej. No jest to pewne ryzyko. Nie wiemy, czy to będzie coś, co zaskoczy, a może wręcz będzie kontrowersyjne dla odbiorców, ale ryzykujemy, bo jest to nasza autorska twórczość. Ja piszę teksty, Artur pisze muzykę do tych piosenek, więc no, pozwalamy sobie na tę wolność, skoro są to nasze własne autorskie rzeczy. Możecie usłyszeć nas w programie Start Nagranie w Radiowej Trójce. Coś od rana kręci w trzewiach udolite. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Dzisiaj na melanżu ktoś odwali kitę. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Rita wdziewa poczuk, płyna chude uda. Bo chuda Rita już nie wierzy w cuda. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Wchodzi do lokalu, prężąc blady dekolt. Musi być grubo, będzie bardzo grubo. A adrenalina kipi mi jak mleko. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Stado ją namierza, tutaj się tytanu. Wszystko doskonale, idziemy do planu. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Cicho się zrobiło, jak na przedkościele. Rita na parkiecie tańczy coraz śmielej. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Panowie wyjmują opasłe portfele. Czego się napijesz, prześliczny aniele? Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Chuda Rita usta słodkie mają mango. Będzie grubo, będzie bardzo grubo. Strzeżcie się panowie, Rita idzie w tango. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Kogo Rita kito w tańcu przyodzieje? Ty się co i kiedy nawet nie spodzieje. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Kościste ramiona tulą coraz ciaśniej. Żal chłopaka, który w tych ramionach zaśnie. Oj, będzie grubo, będzie bardzo grubo. Jutro Rita przyjdzie znów po nowy przydział. Choć podobno Rity nigdy nikt nie widział. Choć było grubo, było bardzo grubo. O, grubo, grubo, grubo. bo Sawicka wystąpi jutro w konkursie startnagranie.pl. Startnagranie.pl to oczywiście strona internetowa, na której szczegóły o całym konkursie. No i czas na muzyczną pocztę UKF, 2273, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze przez mniej więcej 20 minut czekamy na kolejne propozycje. Pierwsza z nich to poproszona przez Megi, piosenka Roixop, What Else Is There. Megi pisze, witam i bezwzględnych wstępów proszę. Roixop w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Nasz telefon jeszcze czynny, ale teraz właśnie telefoniczne zamówienie. Prośba o piosenkę, no właśnie jaką? Czy mogłabym wysłuchać piosenki Michaela Jacksona You Are Not Alone? Pozdrowieniami dla słuchaczy i szczególnie fanów Michaela Jacksona. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have To był Michael Jackson i to była muzyczna pocztołka. Bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Za chwilę w tonacji trójki dziś Marek Niedźwiecki, a na koniec prośba pana Karola o Co się stało kwiatom. Zespół Breakout. Jak co dnia czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Wzięłaś kwiatów woń. Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Coś.